أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے دوران بیان اٹھ کر چل پڑنے سے یا ٹیک لگا کر سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے اور غفلت کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے. چنانچہ سورۃ الانبیاء میں رب الکائنات عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبہ حامی سنت پیر طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استدامی بھائی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے کاشانہ اقدس پر مبارک گھر پر گھر کے کام کاج کے لیے ایک کم عمر لڑکا ملازم ہوا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو سید زادہ ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ خبردار یہ مخدوم زادے ہیں سید زادے ہیں ان کی تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے. خادم تو خدمت کرنے والا مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے تو یہ تو مخدوم زادے ہیں ان کی تو خدمت ہمیں کرنی ہے تو خبردار یہ مخدوم زادے ہیں سید صاحب ہیں کھانا وغیرہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہو حاضر کر دی جائے جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتا رہے مگر ہرگز ان سے کوئی کام نہ لیا جائے. چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی. کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب زادے خود ہی تشریف لے گئے. آج حسن اتفاق ہے کہ سفر المظفر کی 25ویں شب ہے اور 25 سفر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے. 25 سفر المظفر کو 2:08 پر دن میں 2:08 پر پاکستان کے وقت کے مطابق اور انڈیا کے وقت کے مطابق 2:38 پر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تھا. یہ واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کے ایک ایک لفظ سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول پھوٹ پھوٹ پڑتا ہے. تو یہ سادات کرام کا ادب تعظیم یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایجاد نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ مطلب ان کی اپنی ایجاد ہو, نہیں, عین قرآن پاک پر عمل ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا. چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ الشورا پارہ 25 اور سورۃ الشورا کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, تم فرماؤ, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب تم فرماؤ اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. مطلب کہ میرے قرابت داروں سے, میرے قریب والوں سے, میرے اقربا سے محبت کا طلبگار ہوں میں, تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنا فرض ہے, کہ قرآن پاک کے نص سے ثابت ہوا ان کی تعظیم کرنا فرض ہے. تو یہ سادات کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں. سید جو ہیں, جو واقعی سید ہیں علم الہی میں, وہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں. تو ان کی تعظیم اس نسبت سے کی جائے گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. تو ان کی تعظیم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, کہ نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جا رہی ہے. تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پسینے میں بھی خوشبو آتی ہے, اور جس سے محبت نہیں ہوتی نفرت ہوتی ہے تو وہ خوشبو بھی لگائے تو اس میں سے بدبو نکلتی ہے, محسوس ہوتی ہے بدبو. ایک مثال ہے, تو اس کو یوں سمجھو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا فعل, ہر فعل اچھا لگتا ہے, اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے. جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس سے نشانی مانگتے ہیں. مجھے بارہا اس کا تجربہ ہے, تو مجھے کئی دیوانے کہتے رہتے اپنی نشانی دو, اپنی کوئی نشانی دو. تو یہ محبت کرتے ہوں گے جب ہی کہتے ہوں گے نا. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے, اس کی گلی سے پیار ہوتا ہے, اس کی گلی کے کتوں سے پیار ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا مجھے, غالباً سبع سنابل میں, کہ ایک بزرگ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ اپنے آستانے پر تشریف فرماتے کہ ایک کتا گزرا. وہ بزرگ ادب سے کھڑے ہو گئے, کتا چلا گیا. سب کو حیرت ہوئی کہ کتا جو نجس جانور مانا جاتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو گئے, آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو سوال ہوا کہ حضرت یہ معمہ آپ حل کیجیے, اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ارشاد فرمایا کہ بات یہ کہ میرے پیر و مرشد کی گلی میں ایک کتے کو میں نے دیکھا. یہ وہی کتا تو نہیں تھا لیکن میرے مرشد کی گلی کے کتے سے یہ مجھے مشابہ لگا, ملتا جلتا لگا تو اس لیے میں نے اس کا ادب کیا کہ میرے مرشد کی گلی کے کتے کا ہم شکل ہے. تو پھر مرشد کی گلی کے کتے کی کیا بات ہے؟ تو پھر مرشد سے نسبت رکھنے والی اور چیزیں, اس کی اولاد یا امجاد ہے نا, یا اس کا خاندان یا اس کا جو بھی مطلب, تو پھر یہ کہ جو اس طرح یہ مدنی ذہن ہوتا ہے کہ ادب, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں, چنانچہ اپنے اشعار میں اس کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں, تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ فارسی کے کتے کو کہتے ہیں. کہ اے آقا, اے بغداد والے شہنشاہ, آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت ہے اور آپ کے دروازے سے جس کتے کو نسبت ہے اس کتے سے مجھے نسبت ہے. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یعنی جو آپ سے نسبت رکھنے والے دروازے کے کتے سے نسبت رکھتا ہے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. پھر آپ اپنے آپ کو انکسارن آپ سگ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مطلب آپ کے در کے کتے سے نسبت پا گیا وہ بھی کتا ہو گیا, تو وہ تو اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے. میں تو واقعی کتا ہوں, سگے بغداد ہوں, سگے طیبہ ہوں, سگے بریلی ہوں, سگے سادات کرام ہوں. اللہ کرے کہ میں عملی طور پر بھی ایسا ہی ہو جاؤں. انہیں چار پاؤں والا کتا یا مراد نہیں ہوتی, وفادار خادم غلام. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تشر میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یعنی جو اس طرح کا سگ ہے آپ کے در کے سگ سے نسبت رکھنے والا سگ, تو وہ مطلب نہ دنیا میں مار کھاتا ہے نہ ذلیل ہوتا ہے, نہ نزع کے وقت مار کھاتا ہے, نہ قبر میں وہ مار کھائے گا عذاب پائے گا, نہ ہی حشر میں وہ مار کھائے گا عذاب پائے گا, نہ ہی وہ جہنم میں جائے گا. جہنم میں تو آقا کے دشمن جلیں گے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. صلی اللہ علی محمد. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیو, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک ولی اللہ جو غوث پاک سید صاحب ہیں ان سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کے دروازے کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں, تو سید تو سرکار کا جگر پارا ہے, اس سے کیوں نہ پیار کریں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے عشق کیا جاتا ہے. آپ مدینے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ مدینہ شریف میں آپ کے اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. آپ نے مدینہ پسند کیا تو ہمارے محبوب کی پسند ہماری پسند, اس میں عقل کو دخل ہی نہیں, کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو میرے آقا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پسند کیا تو ہم مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرتے رہتے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر بالفرض بالفرض بالفرض آقا پیرس کو یا لندن کو اختیار فرماتے تو ہم پیرس اور لندن کی تسمیاں پڑھتے, تو ہم تو محبوب کی پسند پر قربان ہیں, جس پر محبوب نے ہاتھ رکھا بس وہ ہمارا منظور نظر ہے. تو نسبت کی بات ہے, محبوب کی گلیوں سے پیار ہے, محبوب کی گلیوں کے کتوں سے بھی پیار ہے, محبوب کی گلیوں کے درختوں سے بلکہ کانٹوں سے بھی پیار ہے. پھولوں سے تو ویسے طبیعت پیار کرتی ہے مگر ہمیں تو آقا کی گلیوں سے بھی پیار ہے. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. ان کی حرم کے خار کشید آئے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی نسبت سے ہر رکھنے والی ہر شے سے پیار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ پاک سے واپسی ہوئی تو کسی نے آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا تو آپ دیدہ ہو گئے، اشکبار ہو گئے کہ یہاں کے پھول اب کیا دیکھوں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کیا مجھے ہندوستان کے پھول نہیں اچھے لگتے، یہاں کی رونقیں نہیں بھاتی، یہاں کے گلدستے اب آنکھوں کو مرغوب نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب کے صحرا کے، میرے محبوب کے ویرانے کے، ریگستان کے اب کانٹے میری نگاہوں میں پھر رہے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، خار معنی کانٹا۔ تو یہ عشق کی باتیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں سے، بے جان چیزوں سے اتنا پیار کرتے تھے تو سید تو پھر سید ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، آقا زادہ ہے، تو اس سے کیوں نہ پیار کرتے؟ اور آل رسول سے، اہل بیت سے پیار کرنا، یہ مطلب جیسے قرآن نے ہمیں حکم دیا، ابھی آیت کریمہ آپ نے سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا۔ مثلا ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا اور سادات کرام کے بابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت نشان ہے، چار ہیں قیامت کے دن جن کی میں شفاعت فرماؤں گا، چار وہ ہیں جن کی میں قیامت کے روز شفاعت فرماؤں گا، اگرچہ وہ تمام اہل زمین کے گناہوں جتنے گناہ لے کر آئیں۔ وہ چار کون ہیں؟ نے چار صفات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر ایک، میری آل کی تکریم کرنے والا، میری آل کی تعظیم کرنے والا۔ نمبر دو، ان کی حاجتیں پوری کرنے والا۔ نمبر تین، ان کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والا، زبان اور دل سے ان کو چاہنے والا۔ جو سرکار کے اولاد کی تعظیم کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اور دل سے اور زبان سے دونوں طرح ان کو چاہے۔ ہم لوگ زبان سے تو چاہنے کا اظہار کر دیتے ہیں مگر دل بدقسمتی سے ساتھ نہیں دیتا، دل اور زبان دونوں سے چاہنے والا۔ تو ایسا جو ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کی شفاعت فرمائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو۔ تو یہ رحمت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، مجھ سے محبت کرو اللہ عز و جل کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی آل رسول سے بڑی محبت کی۔ بخاری شریف میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے قرابت داروں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عزیز رکھتا ہوں، یعنی مجھے اپنے رشتہ داروں سے سرکار کے رشتہ دار زیادہ پیارے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت انہوں نے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو دگنا مال غنیمت دیا۔ اور ایک بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اللہ کے بعد تمہاری برکت سے ہمیں یہ عزت و عظمت عطا ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قدموں کو اپنے کپڑے سے پوچھا اور کہنے لگے خدا کی قسم جتنے آپ کے فضائل میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کندھوں پر اٹھائے پھرے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سید زادے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمت اللہ علیہ، ان سے عرض کیا کہ حضور آپ کی کوئی ضرورت ہو تو آپ خود زحمت نہ فرمایا کریں بلکہ کسی کو بھیج دیا کریں، مجھے اللہ عز و جل سے شرم آتی ہے کہ آپ جو کہ سید زادے ہیں میرے دروازے پر کسی حاجت کی وجہ سے کھڑے ہوں۔ نے سید زادہ اپنی ضرورت کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو، یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھا کہ یہ مطلب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں نبی زادے کو اس طرح مطلب اپنے دروازے پر حاجت کے لیے وہ میرے پاس کھڑا رہے۔ ان کی بڑی بلند شانیں ہوتی تھیں اللہ والوں کی۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اچھا بعض لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مطلب سیدوں کی نسبت کا کیسے پتا چلے کہ یہ آیا سید بھی ہے یا نہیں، اس کے سند کا کیا ثبوت۔ تو اس ضمن میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استفتہ پیش کیا گیا، سوال کیا گیا، تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت پیارا جواب ارشاد فرما دیا کہ سید کی تحقیق یہ ہمارے ذمے نہیں، یعنی کسی کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فلاں سید صاحب ہے بس اتنا ہی کافی ہے اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم مطلب یعنی اس کی تحقیق کرتے پھریں کہ صاحب یہ سید ہے یا نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سید ہے، ذرا اس کا شجرا تو دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ مطلب ایسے ہی اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے آپ کو سید کہا کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہت پیارا رد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں انکسارہ کہ یہ فقیر دلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام اور خاک پا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ عرض کر رہا ہوں جو آپ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمائے غالباً نویں جلد میں۔ ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، انہیں اپنے لیے فرما رہے ہیں۔ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں، جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خواہ نہ خواہ سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائے تو برا کہنا متعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا انہوں نے فرمایا میں سید ہوں. کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو زیارت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر ہے, یہ شفاعت خواہ ہوا, اعراض فرمایا. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی, اعراض فرمایا. اس نے عرض کی آقا میں بھی تو آپ کا امتی ہوں. ارشاد فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہیں. اس نے ایک سید سے کہا کہ کیا سند ہے تیرے سید ہونے کی, تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے فرما دیا کہ کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی. تو اس کا مطلب یہ کہ سید سے سند نہ مانگی جائے, کہ اس سے اگر اس کی دل آزاری ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل آزاری ہوگی. ایک سوال کے جواب میں, جس میں سوال یہ تھا, یہ زکات سے متعلق سوال ہے, تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1307 سنہ ہجری میں گونڈا سے ایک مفتی صاحب سید حسین حیدر میاں رحمت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ استفتا کیا, کیونکہ وہ زکات کے تعلق سے کہ سادات کرام کو زکات نہیں دے سکتے, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہی, زکات ہوتی نہیں, لیکن بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا کہ زکات دی جا سکتی ہے. اس پر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بہرحال عرض کیا گیا کہ سادات محتاجین کو ذرے زکات دینا جائز ہے, یعنی بہت سادات محتاج ایسے ملتے ہیں کہ خود مانگتے ہیں. میں نے سنا کہ علماء رامپور نے جواز کا فتویٰ دیا, مگر میں نے اب تک یہ جرت نہ کی اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صفحات پر اس کا نہایت محققانہ اور عالمانہ جواب ارشاد فرمایا. اس کی 70 سے احترام سادات کی مہک آ رہی ہے. یہاں اس سے چند عبارتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ فرماتے ہیں یہ 52 عبارتیں اور 27 حدیثیں جن کی طرف فقیر نے اس تحریر میں اشارہ کیا بحمدہ تعالی, اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں. سب کی نقل سے بخوف تطویل دست کشی کی, بن جملہ اصلاً محل شک اور اتباب نہیں کہ سادات کرام و بنی حاشم پر زکات یقیناً حرام, نہ انہیں لینا جائز نہ ان کے دیے زکات ادا ہو, اس میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں, اور اس کے جواز پر فتویٰ دینا محض غلط و باطل, اور حلیہ صحت بلکہ قابلیت اغماض سے عاری و عاطل. کیا معلوم نہیں کہ علماء کرام نے ایسے فتوے کی نسبت کیسے سخت الفاظ ارشاد کیے ہیں؟ رہا یہ کہ پھر اس زمانے پورا شوق میں ہزارات سادات کرام کی مواسات کیوں کر؟ اب یہ بات ہوئی کہ پھر سیدوں کی مدد کیسے کی جائے اگر زکات ان کو نہیں دی جاتی, حرام ہے, نہ ان کو لینا جائز نہ ان کو دینا جائز, دینے والے کی زکات ادا نہ ہو, تو آخر یہ سید غربا کہاں جائیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں, بڑے مال والے اگر اپنے خاص مالوں سے بطور نظر و ہدیہ ان حضرات کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے. مالدار اپنی دولت میں سے, حلال کمائی میں سے, پاک مال میں سے اگر سیدوں کی خدمت نہیں کرتے تو یہ بے سعادت ہے, محروم ہے. اور ان کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں اعلی حضرت کہ وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے یعنی سادات کے جد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجا و مأوا نہ ملے گا. کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار سے عطا ہوا دیتا کون ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلا کے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ دلاتے یہ ہے قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے برکت میں بندوں کو تپک کے میٹھی نیم سناتے یہ ہے ماجمی دلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلتا بھاری بناتے یہ ہے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے رافر نافر دافر چافر کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے سلم سلم کی ڈھارت سے ان سے پار چلاتے یہ ہے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہو مصطفی رضا کا سناتے یہ ہے. تو سرکار نے جو عطا فرمایا یہ سرکار کا عطا کردہ ان کی اولاد کو نہ دینا یہ کتنی بڑی بے سعادتی اور محرومی ہے. اللہ فرما رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا جسے ان قریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین جانے والے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر اس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اس سخت حاجت کے دن یعنی بروز محشر اس جواد کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بھاری انعاموں عظیم اکراموں سے مشرف ہوں کہ ان کے بیٹوں کو یہاں دے دیں گے تو قیامت کے دوست ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھاری انعام و اکرام پائیں گے انشاءاللہ. ابن عساکر امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. مزید فرماتے ہیں خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب یعنی سادات کرام بھی اس میں شامل ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیامت کا دن وہ قیامت کا دن وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن اور ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے والے اور صلہ عطا فرمانے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دے اور کیسا کچھ نیال فرما دے. ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے بلکہ خود یہی صلہ کروں سے اعلیٰ اور انفس ہے جس کی طرف کلمہ کریمہ اذا یقینی اشارہ فرماتا ہے. بلفظ اذا تعبیر فرمانا بحمدللہ روز قیامت وعدہ وعدہ وصال و دیدار محبوب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ سناتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو کسی سید کی خدمت کے صدقے میں دیدار ہو جاتا ہے خدا کی قسم بہت بڑا انعام ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم. مزید اعلیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اور کیا درکار ہے دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو. وباللہ التوفیق اور متوسط الحال والے اگر مصارف مستحبہ کی وسعت نہیں دیکھتے یعنی وہ جو متوسط الحال ہے درمیانہ مالدار تو بہت دے سکتے ہیں وہ غریب ہوتا ہے اس کی دوا دو روپے میں ہوتی ہے اس کو اسپیشلسٹ چاہیے 600 روپے والا ہوتا ہے مطلب تو مالدار تو بہت رقمیں پتہ نہیں کن کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی رقم سادات کرام کو بھی دے سکتے ہیں, مطلب ڈھول بجا کر نہیں, دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ پڑے, اس سید کو ذلیل بھی نہ کرے کہ میری طرف سے سید صاحب کو مہینہ جاتا ہے, نہیں پتہ بھی نہ چلے, نہ اس کو دھکے کھلائے, نہ اس کو بلوائے, بلکہ خود حاضر ہو کر ان کی نظر کرے سید صاحب کی, اپنے گھر پہ بلا کر دینا یہ بھی وہ مزہ نہیں دیتا, خود جا کر حاضر کرنا نور علی نور. زکات آج کل لوگ پتہ نہیں کس کس کو دے ڈالتے ہیں, سماجی اداروں کو بیچارے دیتے ہیں, ٹھیک ہے سماجی ادارہ زکات لے, لیکن سماجی ادارے کا لینے والا امین ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے, جو ان مسائل کو جانتا ہو, اگر نہیں جانتا تو پھر زکات نہیں دینی چاہیے, ورنہ زکات تو خراب ہو جائے گی. اس لیے کہ زکات میں شخصی ملک ضروری ہے, کسی کو مالک کرنا ضروری ہے زکات میں. اگر آپ کے یہاں کوئی غریب رہنے لگا آپ کے مکان میں, کرائے کا مکان ہے آپ کا, اور آپ اس کا بطور کرایہ زکات میں سے کاٹتے ہیں تو زکات نہیں ہوگی, اس کو مالک کرنا پڑے گا, مالک ہو جانے کے بعد پھر بے شک وہ آپ کو لوٹا دے بطور کرایہ, وہ دوسری بات ہے. تو مالک کسی چیز کو, جیسے کہ بہار شریف نے کہا کہ زکات کا کھانا ہے, اب روپیوں کی صورت میں زکات دینی ضروری نہیں, کوئی بھی چیز جیسے کپڑا کھانا برتن جو بھی چیز آپ دینا چاہیے زکات میں وہ دی جا سکتی ہے. تو زکات کا کھانا دیا کسی کو اور کہا کہ یہ کھا لو ابھی, تو زکات نہیں ہوگی کہ یہ تو آپ نے اس کو کھانے کے لیے لیا, زکات کا کھانا دے دے, اب چاہے وہ کھائے چاہے لے جائے بیچ دے کچھ بھی کرے. تو جہالت کی وجہ سے بہت سارے مطلب یعنی کہ ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں, عبادات ہماری ضائع ہو جاتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ مالک کرنے کے بعد وہ جو بھی کرے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اب مثال کے طور پر بعض لوگ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں غریبوں کو, یہ قربانی گوشت لے جاتے ہیں نا جو فقیر لوگ, تو یہ مطلب ہوٹل والوں کو بیچتے ہیں, تو پھر اس کو برا بلا کہتے ہیں. توبہ استغفر اللہ, یہ مطلب بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, اور مسلمان کی توہین ہے. اب جب آپ نے اس کو گوشت دیا تو بے شک وہ آپ کے سامنے اس کو بیچے وہ مالک, تو وہ سارا گوشت نہیں کھا سکتا, اتنا سارا گوشت بقرعید میں اس کے پاس ہے وہ نہیں کھا سکتا. اور بقرعید کا گوشت, قربانی کا گوشت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مطلب غریب امیر سب کو دیا جا سکتا ہے, خود بھی کھا سکتا ہے. تو کسی کو آپ نے دیا اس نے بیچ دیا تو جائز ہے اس کے لیے؟ آپ اپنے یہاں کی قربانی کا گوشت خود بیچ کر اس کا پیسہ نہیں کھا سکتے, اس کی کھال بیچ کر آپ پیسہ نہیں کھا سکتے. اپنے یہاں کی قربانی جو آپ نے کی آپ کے نام پر, اس قربانی کی کھال اگر آپ نے بیچی تو وہ رقم اب کسی مسکین کو صدقہ کرنی پڑے گی, اب مباح کام میں بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے. قربانی کھال آپ نے مجھے دے دی, جیسے جو حکم گوشت کا وہ کھال ہے, آپ نے مجھے قربانی کھال دے دی, میری ملک ہو گئی, اب میں نے اگر اس کو بیچ دیا تو میں اس کے پیسے کھا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں شرعی اس میں, کوئی اعتراض نہیں. ہاں میں نے جو قربانی کی اس کی کھال بیچ کر میں اپنے سر میں نہیں لا سکتا, بیچ کر لیں. ہاں اس قربانی کی کھال کو بے عین کھال کی طرح رکھ کر میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں, یا ایسی چیز سے بدل سکتا ہوں کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جاتا ہو. مثلا کھال کو میں نے کتاب سے بدل دیا کہ مجھے میرے یہاں کی بکری کی کھال تم لے لو, فتاوی رضویہ شریف کا 12 حصہ مجھے دے دو. تو اب یہ ہو سکتا ہے, یہ صحیح کہ وہ 12 حصہ میں, کیونکہ اس کو باقی رکھ کر اسے نفع اٹھانا ہے, یہ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہاں کی کھال لے لو اور 12 سیر مجھے گیہوں دے دو, کیوں گیہوں کو جب تک میں ہلاک نہیں کروں گا, ختم نہیں کروں گا, اس وقت تک میں نفع نہیں اٹھا سکتا. اس کو کھاؤں گا تو نفع حاصل ہوگا نا, ہلاک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور فتح رضویہ شریف کی 12 جلد جو میں نے آپ سے لی وہ باقی رکھوں گا اور پڑھتا رہوں گا, اس سے نفع اٹھا سکوں گا. یہ ایک میں نے مثال دیا, اللہ کرے یہ نازک باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں, نہ آئی ہوں تو آج کی کیسٹ لے لیجیے گا, پھر سے سن کے سمجھ لیجیے گا. تو یہ میں نے اپنی ناقص معلومات کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کی, اگر کہیں میری غلطی ہے تو میری اصلاح فرما دیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. بہرحال یہ کہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام سے بہت محبت کرتے تھے, اہل بیت سے محبت کرتے تھے, اور بہت سارے اشعار آپ کو ملیں گے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں, جن میں آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا والہانہ تذکرہ کیا. مثلا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, سرکار نے فرمایا نا حسن اسے میرے پھول ہیں, تو ان دونوں حسنے نے کریم میں ان کا واسطہ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. یہ صدقہ بھی سمجھ لیں ذرا, ایک تو ہوتا صدقہ یعنی واسطہ وسیلہ, تو اس میں دال پر جزم آئے گا صدقہ, جب صدقہ کہیں گے تو یعنی وسیلہ واسطہ, اور جب صدقہ دال کو زبر پڑیں گے صدقہ تو اس کا مطلب صدقہ خیرات زکات جو ہوتی ہے, تو وہ صدقہ پھر بہت وسیع معنی میں مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ, راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ, تو پھر بہت وسیع معنی اس کا, تو وہ صدقہ سواد دال زبردار ہے نا صدقہ, اور یہ صدقہ واسطہ دال اسم ساکن ہے جزم دال پر صدقہ. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے کیجئے رضا کو حشر میں خندان تال گل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دو کا صدقہ جن کو اپنے پھول آپ نے ارشاد فرمایا ہے رضا کو, یعنی مجھے اعلیٰ حضرت اپنے لیے فرما رہے مجھے حشر میں پھولوں کی طرح مسکراتا رکھیے گا, کیجئے رضا کو حشر میں خندام مثال گل, خندام نے مسکراتا ہنستا بستا. ایک جگہ فرما رہے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور اپنے اس شجرے میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے, آل محمد کا واسطہ مجھے آل محمد کی محبت عطا فرما, اہل بیت کی محبت عطا فرما, حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے, دو جہاں خادم آل رسول حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. اور اپنے سلام میں بھی سیدوں کا بہت آپ نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. اے سیدو تم کو مبارک ہو, میرے آقا اعلی حضرت تم پر سلام فرما رہے ہیں, اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام, ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود, ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام. فارسی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خوشا دلے کے دہندشت دشت خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول, خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول, منم امیر و جہانگیر و کج گدا یعنی کمینہ بندہ و مسکین گدائے آل رسول. کتنی ان کی ساری میرے آقا یہ حضور سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرشد تھے آل رسول ان کا نام تھا, تو ان کی شان میں منقبت ہے لیکن سارے سادات کے لیے عام بھی ہو گیا ہے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے پیر خانے کا تو اتنا احترام فرماتے, اتنا احترام فرماتے, اتنا احترام فرماتے کہ عقل حیران و دنگ رہ جاتی ہے. چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر خانے پر, اعلی حضرت پیر خانہ ماریرا متحرہ انڈیا میں, اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے پیر خانے پر ماریرا شریف وارد ہوتے تو اسٹیشن سے خانقاہ تک, خانقاہ برکاتیہ تک ننگے پاؤں پیدل چلتے, پیدل وہ بھی ننگے پاؤں, اور ماریرا شریف سے جب اگر نائی بھی خط یا پیغام لے کر بریلی حاضر ہوتا ماریرا شریف سے پیر خانے سے, تو اس کو حجام شریف کہتے, حجام نہیں کہتے, حجام شریف. اور اس کے لیے, اس نائی کے لیے جو مطلب پیغام لایا ہے, اس کے لیے کھانے کا دسترخوان اپنے سر اقدس پر رکھ کر لایا کرتے. اعلی حضرت جیسا ولی کامل ایک نائی کے لیے, اس نائی کی بس خوبی یہ کہ یہ اپنے پیر خانے سے آیا ہوا ہے, تو مطلب اس کے لیے بھی اتنا تعظیم کرتے کہ اس کے لیے کھانا اپنے سر پر اٹھا کر خود لے آتے اور پیش کرتے. تو جب بھی تو مطلب یہ کہ یہ عظمتیں ہیں, یہ رفعتیں اور یہ شانیں, اتنا ادب کرتے تھے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ سادات کرام سے, سید صاحبان ہے وہ, لیکن خود اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہے. تو مجھے مطلب کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا تھا کہ اعلی حضرت سید نہیں ہے, آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حکمت یہی سمجھ میں آئی کہ اگر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہوتے تو پھر یہ سیدوں کا ادب اور سیدوں کے آداب بیان کرتے ہوئے شاید جھجکتے نا, اس طرح کے کہیں لوگوں کو وسوسہ آئے گا کہ یہ انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میرا ادب, ہم سید ہیں ہمارا ادب کیا گیا. اعلی حضرت اگر سادات کرام کے خود سید ہوتے اور ہمیں کہتے سیدوں کا ادب کیا کرو, تو مطلب شاید مطلب ہم جیسے لوگ وسوسوں میں پڑتے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید نہیں تھے, اس میں شاید یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سادات کی عظمت کا ڈنکا بجوایا. اور میں بھی سید نہیں ہوں, تو خیر میں ڈنکا بھی سیدوں کا نہیں بجا سکا اب تک. میری تو بس تمنا ہے کہ میں کسی سید گھرانے کا کتا ہوتا اور بس پہرا دیا کرتا. اب یہ کہ انسان بن کر پھنس گئے کہ بہت بے ادبیاں ہو جاتی ہیں سادات کرام کی, اپنے سے تو ادب ہو ہی نہیں پاتا, سیدھی بات ہے. خالی بس یہ بیان ہی بیان ہے, اللہ کرے کہ ادب بھی کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک جمع غفیر کے ساتھ مسجد سے نکلے, لوگ بہت سارے عقیدت مند آپ کے ساتھ تھے, تو ایک سید زادے نے ان سے کہا اے عبداللہ یہ کیسا مجمع ہے, دیکھ میں تو آل رسول ہوں مگر تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے, اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میرا باپ ایسا نہیں تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باقی رہی, میں نے تمہارے والد کی میراث لی, میں عزیز اور بزرگ ہو گیا, تم نے میرے والد کی میراث لی, تم عزت نہیں پا سکے. اسی رات خواب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جاگے اور اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کریں. ادھر اس سید زادے نے بھی اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سید زادے سے یہ فرمایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا, اے بیٹا اگر تو اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا؟ وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمٰ کی تلاش میں نکلا. چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر لی. اس واقعے سے سمجھدار اسلامی بھائی سمجھ گئے ہوں گے اور بہت کچھ عبرت و بصیرت اس میں پائی ہوگی. سرور کائنات شاہ موجودات اللہ کے محبوب دار غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہر بات پر گواہ اور ہر بات سے باخبر ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے. چنانچہ آل رسول کے ناپسندیدہ کاموں سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. جس طرح سید پر نکتہ چینی سرکار کو ناپسند ہے, اس طرح سید کی بے عملی بھی سرکار کو ناگوار گزرتی ہے. تو اے کاش کہ سادات کرام بھی اپنے آپ کو سنبھالیں کہ جو مطلب عملی طور پر پیچھے ہے. تو اے سیدو بیدار ہو جاؤ, جاگو جاگو اور دوسروں کو بھی جگاؤ. اپنے حسب و نسب کا احترام فرماؤ, سید بن کر رہو, نیک اعمال میں سب کر بڑھ چڑھ کر نظر آؤ. دل اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھاؤ, اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کھاؤ. ہاں سیدو اپنے مقام کو پہچانو, محراب و منبر کے وارث, حق و صداقت کے علم بردار, عدالت و امامت کے پیشوا, فقر و درویشی کی بنیاد تمہی سے تو ہے. اے سیدو سادات کرام کی تحریک کو پھر سے زندہ کرو. وہی عزم و استقلال, وہی تسلیم و رضا, وہی جذبہ ایثار و قربانی, وہی طریقہ سخاوت و عبادت اختیار کرو. سیدو ایمان کو سمارو, عمل کو سجاؤ اور پھر تاریخ کو دہراؤ. یہ رسم خانقاہی ہے, غم و اندوہ و دلگیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. اور یہ بھی ذہن میں سن رکھیے کہ اعلی حضرت نے جگہ جگہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو مرتد ہو, ایسا بدعقیدہ ہو کہ اس کی بدعقیدگی, اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جائے, تو وہ لاکھ لاکھ اپنے آپ کو سید کہے وہ سید نہیں ہے. کہ مرتد کبھی سید نہیں ہو سکتا. جو اصلی سید ہے, حد کی سید, وہ مرتد نہیں ہو سکتا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں بکتے ہوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان گھٹانے کی کوشش کرتے ہوں اور وہ اپنے نام کے آگے سید لکھتے ہوں, تو اب آپ ان کی چوما چاٹی شروع کر دیں. ایسا مطلب بلکہ ایسوں سے تو کوسوں دور بھاگیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مطلب مرتد ہے وہ سید نہیں, اس کی تعظیم حرام, ہرگز اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی کہ وہ سید نہیں, وہ جھوٹا دعویٰ ہے اس کا. اور امرت کی بھی دست بوسی نہ کی جائے. اپنے ماحول کے حساب سے مطلب یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں اور پھر آپس میں وہ الجھنا شروع کر دیں. تو سیدوں کے دل سے تعظیم کریں, ان کی خدمت کریں, ان کی بات کا احترام رکھیں, ان کا دل خوش کریں. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کی ایسی اطاعت, عام سید ہو بھلے عالم نہ ہو, عام سید اس کی ایسی بات مان لینا جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے, تو ایسا کرنا چاہیے.